جلس تي دومينجاس نايس تاع ماشي يورتي ديتوت ني ليو ماركوس نايس ماشي يورتي ديتوت باي ادر اتشبارريا اتشبارري ليزيوكو ايراكاشليا ادر اتشبارريا ليو تا غاراسيرنا ايراكاشليا سيرا بلن مايلان ديرا ليسيوان ايغوسو ايلارغي كوبيراتيفا شوشن سردن Bueno, bada, irabazi asmorik ez duen ikasle kooperatiba bat, esan nahi du ikasleek sortutako kooperatiba bat dela. Haien bere helburua da ekonomia zirkularra eta eraldatzailea sustatzea, eta horten erabilizan dugun produktua esango du horrela, ordenagailuak dira. Kooperatiba horretan praktikan zer egiten duzu? Horne ergoiek berreskuratu ditugu elkartenet besatik. Gero animazio bat egiteko, saltzeko eta irabazi dugun dirorekin maguk beste ordenagailu bat erosteko. Jan nahi du beste elkarte batzuekin eta enpresekin lan egiten duzuela, nor adibidez? Arrobi Kastola, Elkartenet, lehen zondon bezala, Reciclanet ere, eta Euskoa. Elkartenetek egin duena izan da, 11 ordenagailu eman dizkigu, egin duena izan da finantzatu. Beraz, badakigu 11 ordenagailu horiek 1.000 euroko kostu bat dutela, eta haien kooperatibak lortu behar du beraz salmenta baten bitartez, kostu horiek estali, eta liok esan duen bezala, bukaeran, irabazi txiki bat lortu, eta ez da kontra esankorra. Irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat da, baina irabazi horrek badu ere funtzio bat. Eta da, bi kooperatibista hauek nahiko luketela bakoitzak ordenagailu bat erostea. Hori da helburua, beraz, proiektuaren oinarrian dagoen produktu hori, ordenagailu alegia erostea, erabiltzeko. Beraz, ordenagailu horiekin egingo duguna izango da saldu, zehaskako gurasoen artean, hori litzateke helburua. Ordenagailu horiek berreskuratuak dira txiki Linux sistema eragileari esker, Elkartenetek berak sortutako sistema eragilea eta Donibaneko ikastolan duela urte bete baliatzen duten sistema horri esker. Aurrei bideratua da, 6-12 urte bitarteko aurrei bideratua da. Nundik heldu da idei hori estapena jatorria zer da? Lehen gurtean, nez nintzen hor, baina joan ziren elkarte bat ikustera, horlatuko abdeitzen dena, eta be uste dut be hortik atera dela ideia, eta be ere nahi genuen zerbait desberdina egin, eta be hori adikira egiten. Merkataritza egiteko beste manera bat zkenan. Hori da, haiek merkataritzako ikasleak dira, ez dira informatika ikasleak. Eta ez diegu eskatzen informatikan asko jakitea, naiz eta asko alduntzen ari diren. Bai ordea produktuaren ezagutza. Produktua ezagutu behar dutelako, regatikan produktu fitxak sortu dituzte, aztertu dituzte zintzuk diren ordenagailu horietan benetan importante diren elementuak, produktu bat salduko dutelako azken finean. Baina, ematen dioguna da beste dimentsio bat. Horren atzean dagoenaz da bakarrik pantaila bat, ez da bakarrik teklatu bat, da balore batzuk dira, ez? 11 urteko ordenagailuak berrerabili behar ditugula, bertan instalatzen dugun softwarea librea dela, euskaraz egina dela, eta batez ere familia edo baliabide ekonomiko urria duten familiei proposatzen dieguna da alternatiba bat, etengabeko kontsumo eredu horretatik atera daitezen. Ze preziotan txatzen duzu, duku, genagailua hori finkatua duzu edo, eta nola finkatua duzu, Xuxen? Abai, egun taberroita boste eurotan. Egin genituen taula batzuk, kostu irabaz taulak egin genituen kalkulatzeko zenbat ze preziotan jarri behar genuen kostua atafatzeko. Baina ez da hortan bukatzen? Ez da ez zerren bukaera horretan, baizik eta zerbait handiagoaren hasiera, sentsazio hori dugu. Ikasle bi hauek aitzindariak izango dira alako proiektu bat eramaten, eta espero duguna da hemendikan aurrera Etxepare Lizeoan kooperatiba bat sortzea izango dela ezinbesteko baldintza, hemen ematen dituzten hiru urteetan egin beharreko zerbait bilakatuko dela.